Yolumuz uzun, sen bana yaslan, ben de sana gidelim. O gözler bana bakmayacaksa, al canımı öleyim. Yüzünü sakın dökme, üzülme, yüzüme bakma öyle. Arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Sana gidelim. O gözler bana bakmayacaksa, al canımı öleyim. Yüzünü sakın dökme, üzülme, yüzüme bakma öyle. Arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Dersen kabul, tam teslimiyet sana mahsus. Söyledin rica değil emir, gönlüm sana hakkını verir. Sevgilim sen ne dersen kabul, tam teslimiyet sana mahsus. Söyledin rica değil. Bakma öyle, arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Sevgilim sen ne dersen kabul, tam teslimiyet sana mahsus. Söyledin rica değil. Söyledin rica değil.